zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zabytkowe płyty gramofonowe Polskiego Radia wpisane na krajową listę UNESCO Pamięć Świata. Za godzinę rząd przekaże decyzje dotyczące luzowania obostrzeń w czasie wakacji. W Rosji gwałtownie rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Podczas gali w Belwederze 15 obiektów otrzymało certyfikaty wpisów na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich znalazły się płyty Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. To pierwszy raz, kiedy do programu włączono materiały dźwiękowe. Przed Belwederem jest Paulina Kurek. Wpisanie na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata to wielkie wyróżnienie dla Polskiego Radia. Tak mówiła obecna tu prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. A na listę trafiła wspomniana kolekcja dokumentów dźwiękowych, czyli 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Prezes Polskiego Radia podkreśliła, że pierwszy raz do programu włączono materiały dźwiękowe. To wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt i ogromna radość. Naprawdę rozpiera mnie duma, że właśnie kolekcja płyt Polskiego Radia z lat wojny, z tego momentu wojennego, trafia na tę prestiżową listę. To po raz pierwszy w historii materiały dźwiękowe trafiają na tę listę i bardzo, bardzo się cieszę, że jest to dziedzictwo, które zachowało, przechowało, odrestaurowało Polskie Radio. A w kolekcji z 1939 roku znalazły się m.in. przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego czy pułkownika Wacława Lipińskiego oraz reportaże amerykańskich i angielskich korespondentów z broniącej się stolicy. O czym mówiła Paulina Kurek. Słowacja należy do najbliższych sojuszników Polski nie tylko w formie dwustronnych relacji, ale także w ramach szerszych formatów, mówił premier Mateusz Morawiecki, gości w Warszawie swojego słowackiego odpowiednika Eduarda Hegera, a konferencji przysłuchiwał się Przemek Lis. Jednym z głównych tematów obok gospodarki oraz spraw europejskich było bezpieczeństwo międzynarodowe. Geopolityczne licho nie śpi i dużo czasu poświęciliśmy dzisiaj kwestiom bezpieczeństwa, także walce z atakami konwencjonalnymi na Ukrainie, ale także atakami hybrydowymi. Podczas rozmów szefów rządów Polski i Słowacji nie mógł nie pojawić się temat meczu naszej reprezentacji, które zmierzą się ze sobą w najbliższy poniedziałek podczas Euro 2020. Co ciekawe, premierzy wymienili się koszulkami reprezentacji. Tutaj trudno było o kompromis. Ja życzę przede wszystkim naszej drużynie zwycięstwa, ale myślę, że jest coś, co by mogło nas pogodzić. Otóż życzę również Słowacji zdecydowanie, żeby wyszła z grupy. Po spotkaniu w kancelarii premiera szefowie rządów złożyli także kwiaty przy pomniku upamiętniającym 535 pluton Armii Krajowej Słowaków. Relacjonował Przemek Lis. Za godzinę rząd ogłosi decyzję w sprawie luzowania obostrzeń w czasie wakacji. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 382 zakażenia koronawirusem. To 33% mniej niż tydzień temu. Zmarły 84 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń i to pozwala na luzowanie obostrzeń. Trend jest od dłuższej chwili, widzimy, utrwalony, czyli spadek ilości tych dziennych zakażeń także w naszych prognozach wydaje się, że będzie już trwały. Dlatego no, chcemy w jakiś sposób te restrykcje, te zaostrzenia troszkę złagodzić, żeby no, wyjść naprzeciw także oczekiwaniom Polaków. Aczkolwiek jeżeli popatrzymy na kraje europejskie, to wcale Polska nie jest takim krajem, gdzie te restrykcje są aż tak bardzo rozbudowane. W wielu krajach zdecydowanie jest to gorzej. Wczoraj wykonano ponad 53 tysiące testów na obecność koronawirusa. W Rosji gwałtownie rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Według najnowszych danych służb sanitarnych w ciągu doby wykryto ponad 11 700 nowych przypadków. To najwięcej od początku marca. Największym ogniskiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Rosji jest Moskwa. Minionej doby zarejestrowano ponad 5 tysięcy nowych przypadków.

co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Tak wychodzi, że koniec już, więc ten mój spektakularny instrument do obserwacji astronomicznych odkładam na bok. To jednocześnie prezent dla Łukasza, jak wcześniej wspominałem. No, ale bardzo Państwu dziękuję. Mnóstwo głosów w tej sprawie, że i sporo osób skorzystało z tej okazji, mówiąc na przykład jak pani Monika do swojego szefa, by wyjść na chwilę na zewnątrz i poobserwować. No i ta chwilka się skończyła jakieś 20 minut temu. Po dobrej godzince na zewnątrz. No, mówiłem tak delikatnie, nie chciałem zachęcać, ale jednak udało się i bardzo się cieszę. Takie wrażenia, do zobaczenia i do podzielenia się również w skrzynce mailowej, telefonicznej i SMS-owej. 11 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej, czyli do 15:00 u nas między innymi o wyjątkowym projekcie edukacyjnym Lisek i Bisek i o nim to powiemy już za kilka chwil z poważnego kalendarza historycznego. Dziś też o rocznicy momentu, gdy po raz pierwszy skutecznie wykorzystano sygnał SOS i o tym właśnie porozmawiamy z naszym gościem już za kilkanaście minut. Odwiedzimy także, rzecz jasna, w kontekście nagrody, uhonorowania, przyznania certyfikatu obiektom wpisanym na Krajową Listę Programu UNESCO. Odwiedzimy archiwum i to niezwykłe. Tam, gdzie na co dzień wejść nie wolno, my wspólnie z naszym reporterem odwiedzimy to niezwykłe miejsce jeszcze przed godziną 15:00. A więc zachęcam Państwa do pozostania z nami. Też na łonie natury, bo chyba ptaszki z naszego trójkowego ogródka gdzieś tam słychać w tle. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. You know we are. Jeszcze tak na wszelki wypadek, może jeszcze człowiek z nadzieją, że zobaczy, że księżyc przesłania tarczę słońca. Nie, już nie, już się okazuje, że po częściowym zaćmieniu. Ale to było przyjemne w Państwa towarzystwie dziś spędzać właśnie tak czas na zewnątrz. 16 minut po godzinie 14. Obok nas. No teraz chcemy Państwa zainteresować wyjątkowym projektem edukacyjnym. Poprzez przygody sympatycznego liska i biska, który zamieszkał wśród ludzi, dzieci uczą się między innymi, jak pokonać strach, jak rozwijać swój talent, jak pomagać innym, jak uczciwie ze sobą rywalizować czy dbać o przyrodę. Do świata przygód tegoż sympatycznego liska zabierze nas Elżbieta Korczyńska. Przy wejściu do świata przygód liska i biska wita nas jego autorka Anna Rosiak-Walczak. Mam nadzieję, że przygody, które przeżyjesz z liskiem i biskiem i pozostałymi bohaterami, zapadną ci w pamięć i pomogą lepiej zrozumieć świat, który jest naprawdę piękny. I bisek niestety nie znał drogi i postanowił zapytać się o nią siedzącego na ławce chłopca. Chłopiec był trochę smutny i odpowiedział niechętnie. Idź cały czas prosto tą drogą. To fantastyczny, radosny i niezwykle kolorowy projekt edukacyjny dla najmłodszych, ale nie tylko. Mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, która stworzyła cały projekt. Pomysł na stworzenie Liska i Biska zakiełkował ponad 2 lata temu. Byliśmy wtedy na targach książki w Krakowie, zauroczeni mnóstwem pięknych książek dla dzieci. I wtedy dziewczynie, która pracuje w fundacji, Ani Rosiak-Walczak, zakiełkowała właśnie taka myśl i chęć do napisania mądrych opowiadań. Chciałam przekazać dzieciom, ale także ich rodzicom czy opiekunom, że każdego dnia mogą przydarzyć się sytuacje, które są trudne, nowe czy zmienne i nie zawsze musimy od razu wiedzieć, jak sobie w nich poradzić. Ale warto pamiętać, że z każdej z nich można wyciągnąć pozytywne wnioski, każda ma dobre rozwiązanie i że warto szukać właśnie takiego sposobu, by odnaleźć się w nich. Strona lisekibisek.pl skierowana jest przede wszystkim do dzieci. Jest przepięknie ilustrowana i nawet dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, wystarczy, że klikną w obrazek i tam otwiera im się dane opowiadanie albo właśnie do przeczytania, albo do odsłuchania. Nie czekajmy więc, tylko zapytajmy. Udało się! My też chcemy! Brawo! Super! Całość powstała dzięki wolontariuszom i podopiecznym fundacji. Miałem przyjemność wcielić się w rolę bohatera tytułowego Liska i Biska. Zdecydowanie było to ciekawe doświadczenie, w pewien sposób nowe. Zawsze trzeba, czy to ton głosu, jego modulację jakoś dostosować, wyobrazić sobie tą postać. Też to była dobra zabawa, tworzenie całego projektu. Jestem Alicją, lubię naturę, tak samo jak w realnym świecie. Staram się o nią dbać każdego dnia. Staram się segregować śmieci, oszczędzać wodę, prąd. Kiedy Ania Rosiak-Walczak napisała opowiadania i myśleliśmy o tym, żeby wydać taką małą książeczkę, to nasza wieloletnia wolontariuszka Aniela, artystka, rozpoczęła rysowanie Liska i Biska i tak zaczął on się rodzić na obrazkach Anieli, przepięknych obrazkach, takich bardzo dziecięcych, takich przyjaznych, również kolorystycznie. Potem okazało się, że skoro mamy już opowiadania i przepiękne ilustracje, warto pomyśleć o tym, jak szerzej można dotrzeć właśnie do wszystkich dzieci i powstał pomysł zrobienia strony internetowej. W międzyczasie zrodził się pomysł, żeby te opowiadania były również dostępne dla dzieci, które jeszcze nie czytają i stworzyliśmy słuchowisko. I tutaj cała masa naszych cudownych wolontariuszy i małych odkrywców, dzieciaków z niepełnosprawnością i właśnie młodych wolontariuszy, którzy zaangażowali się w nagrywanie słuchowiska. Masa ludzi właśnie od tych najmłodszych, już 8-9-latków po dorosłych, którzy chcieli pomóc w tym, żeby Lisek i Bisek wyruszył w świat ze

25 minut po godzinie 14, tak właśnie z piorunkiem, choć za oknami na Myśliwieckiej słońce. No i niech świeci nad programem trzecim jak najdłużej. Sygnał od państwa, wiedziałem, apetyt rośnie w miarę jedzie. Troszkę mocniej, by przegonić te chmury i deszcz, burze na południu kraju. Z wielką przyjemnością. Pali i Jeżozwierz. 29 minut po godzinie 14. Zaglądamy do kalendarza i jest rocznica nieokrągła, a porozmawiamy o, uwaga, o czymś takim. Sygnał SOS. Po raz pierwszy skutecznie wykorzystano tenże właśnie równo 112 lat temu. A jest z nami Wojciech Ronowski, kierownik Zespołu do Spraw Historii Techniki Morskiej i Rzecznej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdyni. Dzień dobry, witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę mi wybaczyć, od razu poproszę o sprostowanie drobne, bo to jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. W Gdańsku. Gdy chciał pan powiedzieć, w Gdyni. Przepraszam bardzo. Zdecydowanie w Gdańsku. Tak jest, rozmawiamy o rocznicy powstania uruchomienia sygnału SOS. Przypomnijmy, kiedy to było i jaki był przebieg tych wydarzeń? No cóż, pierwszy sygnał został, czy raczej sygnał SOS, czyli to, co usłyszeliśmy na początku naszego spotkania, trzy długie i trzy krótkie sygnały zostały wprowadzone w lipcu 1908 roku. Natomiast po raz pierwszy w historii skutecznie zostało to wykorzystane, ten sygnał SOS, 10 czerwca 1909 roku. To mówimy po raz pierwszy o tym skutecznym wykorzystaniu, skutecznym, prawda? Wezwaniu, tak, pomocy. Kiedy to Tak, dokładnie, kiedy to jedna z jednostek, liniowiec Savonia, który płynął u wybrzeży Portugalii, potrzebował pomocy i ten sygnał nadał, czyli trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. I okazało się, że ten sygnał puszczony w eter usłyszeli nawigatorzy z dwóch parowców, dwóch jednostek, które podpłynęły do będącej w niebezpieczeństwie Savonii i po prostu dzięki temu uratowano pasażerów, nikomu nic się nie stało, więc ten sprawdzian został przeprowadzony właśnie w warunkach, że tak powiem, bojowych 10 czerwca 1909 roku. Tak, właśnie. Wcześniej na morzu nadawano sygnały świetlne, prawda? Także te wzywające pomocy. Tu mówimy o międzynarodowym sygnale w alfabecie Morsa oczywiście, o tym sygnale SOS oznaczającym wzywanie pomocy. Skąd w ogóle taki pomysł takiej właśnie komunikacji, skrótowego nadawania tych komunikatów? Moim zdaniem, bo generalnie kod Morsa został stworzony w latach 30. XIX wieku. Natomiast, tak jak pan zechciał powiedzieć wcześniej, oczywiście wykorzystywano różne sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, które umożliwiały wezwanie pomocy. Myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby na wodzie sygnał był widoczny, był słyszalny, aby można było go nadać szybko i dodatkowo, żeby nie był skomplikowany. Tak mi się wydaje, że te uwarunkowania powodowały właśnie, że można było w miarę szybko wezwać pomocy. Ja bym chciał dodać jeszcze, że ten system nadawania sygnałów świetnych, czy raczej, które były również włączone latarnie morskie na wybrzeżach europejskich i na nie tylko europejskich, również na wybrzeżach całego świata. To właśnie ognie latarni morskich również kierowały w niebezpieczeństwie jednostki do bezpiecznego portu lub we właściwym kierunku. A to z kolei, bo to wszystko troszkę tak odbiegam od zasadniczego tematu, natomiast warto tu wspomnieć, że właśnie latarnie morskie, te ognie, które kierowały jednostki do właściwych portów, były również, powiem w skrócie, fałszowane. I ponieważ rozpalono fałszywe ognie po to, aby w czasie złej pogody, sztormu skierować jednostki na wybrzeże, aby się rozbiły i wówczas przejąć ich ładunek, również czyniąc z załogi lub pasażerów ludzi niewolnych. To związane było z kolei z wykonywaniem prawa nadbrzeżnego, a więc ten system świetlnej sygnalizacji jest bardzo szeroki. Mm-hmm. Ten trzy literki skrótowiec właśnie tak zaczęto interpretować jako sygnał skrótu. Przypomnijmy, skąd się wzięły te nazwy, szczególnie mówimy tutaj o morzu i o pierwszym wykorzystaniu. No tak, tutaj mówimy o tym, chodziło o to, że tak też interpretuję, że ten ciąg liter SOS, bo mówimy o tym skrótowcu. Jest kilka wersji. Tak, no jest kilka wersji oczywiście, ale był, tak jak wspomniałem, był łatwy do nadania. Zawsze można było go odczytać w jednakowy sposób, nieważne czy od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, z góry do dołu, czy z góry na dół. Zawsze wychodziło to SOS i mówiono o tym, że to jest ratujcie nasze dusze, ratujcie nasze skóry lub ratujcie nasz statek. Mówiono również o wyślijcie, o takim skrócie, wyślijcie pomoc. Wyślijcie pomoc, wszystko, tak właśnie. Wszystko to było skierowane ku powiadomieniu o katastrofie i potrzebie udzielenia rozbitką załodze pomocy. A dziś na morzu takim międzynarodowym sygnałem wzywającym czy oznaczającym wzywanie pomocy jest, tak jak w lotnictwie na przykład, tak, Mayday, a też wiem, że pan się pojawia, prawda, z francuskiego. To jest dla jednostki, zacznijmy, bo Mayday istotnie po raz pierwszy zostało zastosowane w lotnictwie i ono później się rozprzestrzeniło również na jednostki czy statki powietrzne, ale również statki pływające i to właśnie trzykrotne podanie słowa Mayday, Mayday, Mayday oznaczało po prostu chęć pomocy, chęć ratunku, ponieważ miało dojść do katastrofy. Natomiast to, o czym pan wspomniał, to nadanie pan, też trzykrotnie, należało do, czy wysyłano wówczas, kiedy następowała awaria, ale nie zagrażająca życiu ludzi na pokładzie. Wówczas ten łagodniejszy sygnał informujący o defekcie, o jakiejś przeszkadzającej żegludze, czy uniemożliwiającej żegludze sytuacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, rozmawialiśmy w równo 112. rocznicę, od kiedy to po raz pierwszy skutecznie wykorzystano sygnał SOS, a było to w katastrofie morskiej brytyjskiego liniowca Slavonia 10 czerwca 1909 roku. Państwa i moim gościem był Wojciech Ronowski, kierownik Zespołu do Spraw Historii Techniki Morskiej i Rzecznej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tu Trójka. Audycja Trójka do trzeciej. Do trzeciej 24 minuty. Ludzie morza od razu się odezwali. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy wybierają się na wakacje czy nad jezioro, czy nad morze. Bezpiecznego wypoczynku Państwu życzymy, a gdyby udało się korespondencję mailową, telefoniczną i SMS-ową kontynuować, będzie nam bardzo miło. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To oczywiście John Mayer. 11 minut pozostało do godziny 15. Zapraszamy Państwa teraz na fragment takiej dźwiękowej wycieczki po archiwum Polskiego Radia. Znajdziemy tam m.in. 93 płyty Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, które dziś zostały wpisane na listę krajową UNESCO. Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. To była Zosia Nowkowska. Najstarsze nagrania to jest mniej więcej 1907-1910 rok. Mianowicie Lew Tolstoj nabył machinę Edisona, czyli wałki, i na tych wałkach dokonał próbnych nagrań i my fragmenty tych nagrań posiadamy. To są rzeczywiście najstarsze nagrania, jakie mamy w swoim posiadaniu. Mamy nagranie też Ludwika Zamenhofa z Kongresu Esperanto w Barcelonie. Jeśli chodzi o najstarsze nagrania radiowe, to tutaj mamy wywiad z Franciszkiem Żwirką po sukcesie w wyścigach Challenge. To jest 32 rok i rozgłośnia w Wilnie. To jest rok 1932. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz. Szanowni słuchacze wileńskiej rozgłośni, w tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Jest tutaj kilka milionów fonogramów. Oprócz tych wszystkich zbiorów historycznych są przecież stale wpływające na bieżąco nowe nagrania. Teraz tylko fragment, a cały reportaż Joanny Bogosławskiej odnalezione. To taka wycieczka po archiwum Polskiego Radia. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 19:00. A zatem polecamy Państwu reportaż w Trójce. Program trzeci za 9 minut 15. Pozostało do godziny 15:00 i na zakończenie jak zwykle kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka. Tak jest, wierszoklety, rymowanka. Słuchacz uważnie słucha audycji, a więc słońce, zaćmienie, gapią się jelenie. Jelenie bez zabezpieczenia właśnie, a 15:00 wychodzi z cienia. Audycję przygotował Marek Zalewski, zrealizował Michał Jakubik. Bardzo dziękuję za wspólne oglądanie zaćmienia słońca. Piotr Łodej za już niecałe 5 minut o 15:00 serwis, potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy do pozostania z programem trzecim. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Agree. What does the modern world mean to me? My baby only sleeps when she wants to, but baby so rarely wants. My baby only sleeps when she wants to, but baby so rarely wants.